Bij de opruiming van het ouderlijk huis stuitte ze op het dagboek dat haar moeder bijhield vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze ontdekte een jonge en vrolijke vrouw, waardoor ze niet alleen haar moeder, maar ook zichzelf beter leerde kennen. Hier is Diewertje Blok. Kunststof. Uw presentator is Jelly Brouwer. Diewertje, voor je familie is het diew of dwars, heb ik begrepen. En dat is weer een afkorting van dwarrelende diewerkop. Dwarrelende diewerkop. Dwar. Ja, dwar of dwars. Ja, zo noemden mijn zusjes mij. Ja. Dwarrelende diewerkop, ja. Omdat je zo eigenzinnig bent, zei Tessel, je zus. Oké, okay, ja, maar, dat kan ik me voorstellen. Ja, ik weet die link had niet, jij nog niet nee, gelegd. Nee, ik heb nooit eigenlijk om uitleg gevraagd waarom ze me zo noemden. Of hebben ze misschien wel eens gezegd, maar ik heb dat gewoon geaccepteerd. En je hebt jezelf nooit als een dwarstype ervaren? Jawel. Oh, dat ik wel. Was wel dwars, ja. Ik was het meest dwars van ons drieën. Ja? Had de meeste behoefte aan dwarsheid. En ja. Hoe uitte zich dat? Nou, door ondeugend te zijn, door ruzies te creëren, door grenzen op te zoeken, over grenzen heen te gaan. Ruzies te creëren? Ja, want ik kom uit een ontzettend liefdevol, leuk gezin. Heb echt zo'n warme basis meegekregen. Maar ook daar wil je als puber, tenminste laat ik voor mezelf spreken, ook daar moet je los van komen en uitbreken. En hoe doe je dat? Ja, toch door heibel te trappen, door kijken hoe ver je kan gaan. En dan... Het was en nooit te los, lief. En nooit losgelaten worden natuurlijk. Weet je, altijd onvoorwaardelijke liefde. Dat heb ik moeten testen. Je bent inmiddels de van drie meisjes. Hè? Ja. Nu weet ik uit ervaring, want ik heb drie dochters, wat het betekent als je in zo'n constitutie opgroeit. De middelste. En je zegt... Ik vond het een riante positie, de middelste eigenlijk altijd. Ja, ik heb het altijd... Ik denk, dat is heel lekker. Je kan dan weer eens met de een bonden en dan weer met de ander. Ik vond dat eigenlijk... Ik heb dat nooit als vervelend ervaren. Maar jij wou er iets over zeggen? Nee, ik wou er helemaal niks over zeggen. Ik was alleen maar heel benieuwd hoe jij je verhield tot die twee zussen. Nou, zeker met mijn oudste zusje. En ik, wij schelen nog geen jaar. Hè. Wij zitten heel dicht op elkaar. En met mijn jongste zusje schelen ik ruim een jaar. Dus we zijn binnen 3 jaar geboren. Mijn moeder had haast in der tijd. En ze werd gewoon heel snel weer zwanger. Dus wij zijn heel erg met z'n drieën opgegroeid. En ik zeker met mijn oudste zusje. Want wij zijn allebei uit augustus. Dus we gingen zelf... naar dezelfde school. En met mijn jongste zusje zat er nog een klas tussen. Want die is van december. En bijvoorbeeld mijn oudste zusje durfde niet naar de kleuterschool. Pas toen ik meeging, durfde ze. Serieus? Dus ik was wel blijkbaar altijd een... ik was nieuwsgierig. Ik durfde wel. Je durfde dus meer dan de oudste, begrijp ik? Ik durfde meer dan de oudste, ja. Ik heb wel altijd dingen thuis opengebroken. Ik was de eerste die aan de pil ging, die dat soort dingen, dat soort discussies maakte ik los thuis. Je ging ook heel jong uit huis al, hè? Ja. Hoe oud was je? Ik was denk ik 16 toen ik au pair ging werken. Je kijkt er ook wel een beetje trots bij, Diewertje. Is dat zo? Ja, weet je wel. Ja, ja. Oh, nou, de trots weet ik niet of dat nou het goede woord is. Meer van je, dat ik denk van, oh ja, dat deed ik zomaar. Ja, zo. Ja, ik was heel eigenwijs. En toen ging je naar Londen en je begon op het gymnasium en je kwam op de MAVO terecht? Ja, ik heb 3 jaar gymnasium gedaan. Toen zag het er weer somber uit en toen dacht ik, ik wil ook eigenlijk... Ik ga het verder leren in het leven. Maar ik moet wel een papiertje hebben, want dat is zo stom. Dat heb je gewoon toch nodig, een papiertje. Dan, waar haal ik dat het snelst? De MAVO. En toen ben ik natuurlijk als... Ja, dat ging was een makkie. Heb ik 4 MAVO gedaan. Op dezelfde school kwamen wij laatst achter als Adriaan van Dis. Nee. Dan hebben we nog zelf de leraar gehad, hoewel hij natuurlijk wel met mij wat scheelt. Maar heel grappig. Toch wel 10 jaar of zo. Ede MAVO. Maar er waren toch nog leraren die we samen hadden gehad. Daar heb ik een jaar gezeten. Toen ben ik au pair gegaan, een jaar. En heb ik wel heel goed Engels geleerd en zo'n Cambridge certificate gehaald. Kijk. Dat dan weer wel. Dat en toen dacht je, ik de rest toch, van je leven heel prettig. Ja, dat is gewoon heel, dat is heel lekker. En ik heb ook een hele leuke tijd gehad. Maar dat was ook meteen het punt. Ik hoefde niet zo mijn hersens te gebruiken. En die hadden toch wel zin in iets op een gegeven moment. Weet je, ik dacht voor kinderen zorgen kan ik altijd nog. En dan liever eigenlijk mijn eigen kinderen. Ik wil eigenlijk weer terug naar school. En toen ben ik weer terug naar school gegaan in Amsterdam. En toen ben ik ook op kamers gaan wonen in Amsterdam. In de Watergraafsmeer, trouwens. Oh. Waar mijn grootouders en je moeder... Waar, dan, waar mijn moeder is opgegroeid. Oh, ja, want daar gaan we het over hebben. Je hebt dus een boek gemaakt over je moeder. Met als hart van het boek dagboek. Tienerdagboek van je moeder. Ja. Was het trouwens... direct duidelijk dat jij dat boek zou gaan verzorgen, bezorgen. Want Tessel is natuurlijk ook journalist. Ik kan me voorstellen dat als we het over die drie meisjes hebben... Ja, het was met Tessel samen. Kijk, Tessel en ik hebben samen ons ouderlijk huis ook. Hè. Dat is van ons tweeën. Tessel woont er, want die woonde al bij mijn vader. Die is teruggegaan naar jouw vader? Die is teruggegaan, maar die woonde gewoon zelfstandig hoor, in een deel van het huis. En wij zijn allebei in dat huis geboren en willen dat gewoon... als we dat kunnen volhouden, nog even niet kwijt. Dus sprookjesachtige toestand, geloof ik. Het is een paradijselijke plek gewoon. Het is op een Nederhorstenberg. Ja, het ligt aan het meer. We trekken een vlotje over de waterlelies en duiken dan zo het meer in. Weet je, ja. Idyllisch. Een soort paradijs. En dan krijg je, dan ga je het verkopen, krijg je allemaal wat geld. En die plek krijg je nooit meer terug. Dus wij knappen het langzaam een beetje op en zo. Als 60-plussende ZZP'ers. En probeer kijken hoe lang we het volhouden. Maar wij hebben dus ook het opruimen van het huis en zo. Dat hebben we samen gedaan. Maar dit was eigenlijk iets van... ik heb daar ook het meeste mee. Ik ben daar al meer altijd mee bezig geweest. Met dat verleden en ook met... het Joodse deel van het verleden. Meer dan de anderen. Meer dan de anderen. Mijn interesse daarin is denk ik wat groter. En ik had in de tijd... Ik had volgens mij ook de tijd. En ik had meteen zoiets van... Het eerste was gewoon... ik kan het goed lezen. Ik ga het een transcriptie maken voor ons allemaal. Zodat we het allemaal kunnen lezen. Weet je wel? Want het was best... het is gefriemel en... ik moest het wel soms ontcijferen. Dus het was in eerste instantie, nam ik dat gewoon op me om te doen voor ons. En dat was ook wel een heel gedoe. Ja. En dat is gewoon, was een hele klus best. Maar ik vond dat heerlijk om te doen. En toen, toen ontstond bij mij wel al het idee... zou hier nog wel iets mee willen. En ik wist eigenlijk niet goed wat... podcast heb ik nog aan gedacht en iemand suggereerde. Ik las een paar stukjes uit voor... in een theaterprogramma van de Andersons. Ik weet niet of je het kent. Ja. En toen merkte ik ook dat het publiek daar heel leuk op reageerde. En die zeiden ook, je moet in theater er iets mee gaan doen. Maar ik was er gewoon niet uit. Jij zag allemaal mogelijkheden. Nee, het was het sudden. Ik had wel iets, ik moet er iets mee. Maar ik wist absoluut nog niet wat. En toen werd ik benaderd door Meulenhof. Die blijkbaar er iets... Ik heb er iets over verteld, ergens in een programma. En toen heeft het ook nog wel een jaar geduurd voordat ik dacht, oké. Dan ga ik dat doen. Ik heb het mijn zusjes natuurlijk meteen... die hebben het nooit een probleem gevonden, weet je. Die hebben mij alle ruimte gegeven. En ik heb gezegd, jongens, het wordt natuurlijk wel mijn interpretatie van mama. Maar dat ligt niet zo heel ver uit elkaar, hoor. Nee, we hebben er veel over. We hebben Tessel gesproken, die is ontzettend blij mee. Ja. De tegel ligt daar, duwertje. Met de vraag of je die kan beschrijven. Ik meld nog even dat ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen podcast. En dat we ook te zien zijn op dit moment op NPO Radio1.nl. Duwertje Blok, dient eigenlijk geen nadere introductie. Iedereen kent Duwertje Blok. Al een leven lang televisie- en radiopresentator. Het Sinterklaasjournaal is natuurlijk altijd waar we ons weer op verheugen. En sinds het voorjaar dus ook in het theater te zien? Ja, sinds vorige winter. Ik weet niet meer wanneer we precies gespeeld hebben. Ja. Was je ook opeens in het theater te zien met Jeroen Kramer? Ja. En er gebeurt op dit moment heel veel in het leven van Diewertje. Want behalve dat theateravontuur is er ook een nieuw tv-avontuur van start gegaan. Afgelopen zondag was je voor het eerst te zien in een aflevering van Podium Klassiek. Hoe vond je het? Ja, geweldig. Echt zo leuk om te doen. Was het toch wel een soort droom. Ik deed Podium TV voordat Podium Witteman begon. En bij de NTR. Bij de NTR. En daarna heb ik ook de radio gedaan. En dat blijf ik ook gewoon doen. Maar Radio 4. Natuurlijk wel op Radio 4. Podium Radio 4. Mm-hmm. Het is een beetje van NTR. Ja. Die heeft Podium Radio. Nou, dus het lag heel erg in de lijn der verwachting. Ja, maar niet bij mij. Ik dacht echt dat station gepasseerd was al, weet je. Omdat toentertijd ook Paul dit programma ging doen. En die heeft dat hartstikke lang ook. En heel succesvol en goed gedaan. En ik ben net 65 geworden, weet je. Ik dacht, Daar staan ze niet meer om te springen. En Floris is een beetje opgeleid om dat over te gaan nemen. Dus het was voor mij echt een grote verrassing dat ze toch nog graag iemand erbij wilden. Ik ken Floris en ik ken Mike. En het voelt heel vertrouwd en vanzelfsprekend eigenlijk ook om het te doen. Ja, en zo zag het er ook uit. Jullie stonden daar met z'n drieën. Ja, hoewel ik wel denk, met z'n drieën, waarom sta je dan niet gewoon alleen en dan af en toe, zoals het met Paul ook was. Oh ja, nee, dat vind ik juist heel prettig. Ik vind het leuk dat door Floris, begrijp ik ook, die ontwikkelt zich en die wil gewoon wel wat meer en meer dingen proberen. En ja, hij is nog jong, hij heeft nog een lange weg te gaan. Dus op een gegeven moment gaat hij het misschien wel alleen dragen, zo'n programma, snap je? Dus ik vind dat helemaal niet raar. En ik wilde absoluut niet de opvolger van Paul worden. Dat is nooit mijn bedoeling geweest. En trouwens ook niet van de NTR, volgens mij. Podium Blok. Nee, daar moet ik niet aan denken. Ik vind het heerlijk om die... Je bent er ook heel vies bij te kijken. Ja, nee, ik vind het heerlijk om die verantwoordelijkheid te delen. Dus geen enkel probleem mee. Nee. Goed, nieuwertje. Er gebeurt veel, zei ik. Want ondertussen is er ook nog de presentatie van jouw boek. Morgen, ja. Morgen. Ja. Draaglijke lichtheid heet het. Met als ondertitel het tienerdagboek van mijn Joodse moeder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. Het ziet er waanzinnig uit. Het is echt een prachtige uitgave van Meulenhof. Het is heel mooi. Liefdevol gedaan, hè? Heel erg. Ja. Met prachtige letters in allerlei kleuren. Heel veel foto's. Ja. Je bent het familiearchief ingedoken. Een foto van jouw moeder. Ontzettende beauty. Echt. Ja, het hart van het boek. Ja, misschien moeten we eerst even wat het precies behelst. Want het is inderdaad het hart van het boek. Is het tienerdagboek van jouw moeder. Want dat wil, kijk, daar vielen ze voor bij Meulenhof. Mm-hmm. Niet zozeer voor mijn verhaal. Maar ik heb hun alleen dat dagboek op een gegeven moment laten lezen in dat hele proces van een jaar van de verleiding van hun kant. Waar ze wel fragmenten van mij hoorden. En toen heb ik op een gegeven moment gedacht, weet je, ik stuur het jullie op. Ik kan dat niet beoordelen. Het is mijn moeder. Weet je, hoe kan ik nou weten of dat voor andere mensen ook interessant is? Dus toen heb ik het hele dagboek gestuurd. En toen waren ze heel enthousiast. En ze wilden echt dat hele dagboek integraal. Ze vonden dat echt weer iets toevoegen. Het is toch weer een ander verhaal. Ego-documenten zijn altijd bijzonder. Maar dit, vanwege de lichtheid ook, vanwege haar toon. Ze schrijft natuurlijk echt ontzettend leuk voor een jong iemand. Want ze is heel geestig. 16 jaar. Ze is 16 als het begint. In 39 met veel zelfspot. En een heel af en toe komt even de actualiteit naar voren. Maar het gaat voornamelijk over jongens. Vooral over jongens. En dat is een beetje Joop ter Hul-achtige stijl. Vind ik wel soms. Ja, ook door het woordgebruik natuurlijk. Dat waren de woorden in die tijd die gebruikt werden. Weet je wel. Het is ontzettend grappig. Maar ze observeert toch ook wel goed. En ook zichzelf. En ze, met zelfspot met inderdaad. Met heel veel zelfspot. Dus en dat dan is maakt er ook altijd zo'n beste vriendin die eigenlijk ook een rivale is. Absoluut. En die heet natuurlijk Erna. Ja, en heel erg en vreselijk vals. Ik heb mijn moeder nog nooit zo vals gezien ook. Dat kenden wij helemaal niet van haar. Hoe ze soms over vriendinnen wat schreef en over Erna. En ook dus ook zij dat ze met een soort smoesjes, dat herken ik zo, ontsnapte thuis. En dan vertrok met vriendinnen en heel ergens anders naartoe ging dan wat ze zei dat ze zou doen. Weet je wel, dat soort dingen. Met allemaal leugentjes. En nou ja, dat is en dit dat vormt heb jij de kern allemaal van niet het, geweten. Dat hè? Heb ik allemaal niet geweten. Nee. En ik heb even nog om te uit te leggen wat het boek is dat dagboek van haar. Maar dat begint zomaar een meisje van 16 in 1939. Dus dat moest wel ingebed worden in waar komt ze vandaan? Weet je wat. Wat was er voordat ze 16 werd? En het houdt vrij abrupt op in begin 42, een paar maanden voor ze gaat onderduiken. Dan wil je ook weten hoe is dat verder gegaan. Dus dat heb ik allemaal geschreven en uitgezocht en gedaan. Precies. Zo dus zit je het hebt in elkaar, ook veel research gedaan. Je hebt haar geïntroduceerd. En je hebt ook verteld hoe het verder in haar leven is vergaan. Ja. Maar even, want van dat dagboek wist je helemaal niets. Nee, van het bestaan van het dagboek wist ik niets. En volgens mij zij heeft het natuurlijk ooit geweten. Ik weet dus ook niet, dat zou ik zo graag willen weten, hoe dat, waar dat de oorlog is doorgekomen. We vonden het dus in een soort grote ronde doos waar SG op staat geprint met letters. En dat is mijn opa, Sam Ghazan. Dus dat is een soort grote opbergdoos van hem geweest. En daar zat ook nog een envelop met brieven in. En daar zat dit in. Maar brieven die ook aan mijn moeder zijn gestuurd. Die heeft hij volgens mij bewaard. En mijn moeder heeft volgens mij bij het uitruimen van haar ouderlijk huis die doos gewoon meegenomen van haar vader. En er nooit meer in gekeken. Ik ga wel eens een keer uitzoeken wat daarin zit. Want er waren ook, wij vonden al eerder een paar velletjes van een soort dagboek. Een paar losse velletjes. En twee 78 toerenplaten in gewoon een bruine onbeschreven hoes. En daar ontdekte ik dus al eerder mijn grootouders op. Die worden geïnterviewd. En heel veel liefswensen aan hun kleindochters Francientje, Diewertje en Tesseltje, hoor je mijn oma zeggen. En die zitten dan met een aantal van hun onderduikhelpers in hun huis op de Linnaeus Parkweg. En praten heel ongemakkelijk. Als een soort boodschap voor ons hebben ze dat laten opnemen. Nooit ook geweten Waanzin. Dat er was. En mijn moeder heeft die platen denk ik ook meegenomen. Nooit ernaar geluisterd. Toch dus niet te erg bezig met dat verleden blijkbaar. En meer vooruit. Met haar levenshonger en haar levenslust. Haar soort onachtzaamheid? Een soort schouder op haar. Dat is geweest. Ik denk dat zij niet geweten heeft dat bewaard is gebleven en hoe dat bewaard is gebleven. En inderdaad, heel ongelooflijk dat dit de oorlog door is gekomen. Ja. Wetende dat ze hun huis hebben verlaten, dat ze zijn ondergedoken. Ja. En blijkbaar is dat ergens. Nou, ik weet dat mijn opa dus wel, die dat was degene die het meest wijs was en verstandig en zich ook zorgen maakte en dingen voorbereidde en ook de onderduik geregeld heeft. En het gevaar zag. En die heeft wel bepaalde papieren en dingen ondergebracht bij vrienden. Dus dit moet met deze doos ook gebeurd zijn. Ja. Goed, we zullen het nooit weten. Dat zullen we nooit weten, denk ik. En jij ontdekte het terwijl je samen met Tessel het ouderlijk huis aan het opruimen was. Ja. En dat is natuurlijk geweldig als je dat ontdekt, toch? Dat schrift, en daar stond dus voorop dagboek van Henny, maar dan in spiegelschrift. Maar dat zag ik meteen eigenlijk dat er stond. Ja. En we slaan het open en het eerste wat ik zie is 6 juni 1939. En toen dacht ik, wow. Ja, toen was ik al meteen verkocht. Dan wil je meteen alleen maar in een hoekje gaan zitten en dat lezen. En je denkt, en het was het hele schrift en ik bladerde door. En het was helemaal tot het einde aan toe volgeschreven. Twee kolommen over elke pagina. Dus en er zaten nog droogbloemetjes ingeplakt. En daar staan trouwens ook allemaal foto's en zo. Er staan ook foto's in het Nou ja, dus toen ben ik meteen, meteen al bij de eerste bladzijde kwam ik niet meer bij. Denk ik, hè? Ja. Want wat gebeurde? Je hebt behalve dat er staat en dierdagboek wil alsjeblieft niets verklappen. Nou, dat heb ik toen dus wel bij deze, maar goed. En dan vertelt ze dus dat ze een avond uit duizenden heeft gehad. En ze was met vriendinnen in wat het Lloyd Hotel was. Mm-hmm. Een vluchtelingenkamp in de tijd. Voor dat moet je zo even uitleggen. Wat en we waren werkelijk het middelpunt. Op één van hen ben ik absoluut verliefd. Maar wie het is, weet ik niet. Nou, dan kon je mij al wegdragen. Eén ding is zeker dat Arthur Stapel op mij is. Toch een leuk idee. Ik geloof dat het Hirschman is die mijn hoofd op hol brengt. Hij is groot, blond en stoer. Spreekt perfect Frans, Duits en Engels. Is zeer arrogant. Heeft machtswellustelingachtige neigingen. Poeh, wat een woord. En flirt met iedereen. Een ander ogenblik denk ik weer dat het de stille Frits Alexander is, met zijn melancholiek fijn snuit en zijn kunstenaarsziel. Dan denk ik weer dat het Ernst is, de kalme jongen die in Groningen gestudeerd heeft en perfect Hollands spreekt. En tenslotte denk ik dat het toch de stoere blonde Berliner. Nou ja, ga zo maar door. Dit is al zo geestig, weet je. Dat, ja. En ik denk, mam, zo kende je je moeder helemaal niet. Nee, ik ken mijn moeder met mijn vader. En dat was een soort match made in heaven. Ja, een tophuwelijk. Zo verliefd. Voor ons ook het hele foute voorbeeld. Want wij dachten allemaal, nou, als je verliefd wordt, dan hoef je er verder niks meer aan te doen. En dan is het verder, leef je lang en gelukkig. Een heel goed huwelijk van je ouders als fout voorbeeld. Ja, zo kan het dus ook. Wel, want geen ruzie, ik ken het allemaal niet. Je blijft maar streven naar die ultieme. Maar het gaat niet vanzelf, Maar bij hun dus wel. Maar het Lloyd Hotel, want dat vind ik heel intrigerend. Veel mensen kennen het Lloyd Hotel aan het IJ, daar in Amsterdam. Ja. Tussen het spoor en het IJ. Ja. Tussen het Spoor en het Ei. Nu, ja. Nog steeds een waanzinnig prachtig hotel. Maar je voelt wel als je daar binnen bent van wat is hier gebeurd. Ja, dat is best veel. En gebeurd. Dit wist ik dus niet. Nee, want heel daar... veel mensen weten dit wel. Dat het dat was wel bekend. Dat het een Duits vluchtelingenkamp was. Na de Kristallnacht kwamen hier heel veel Duits-Joodse vluchtelingen naar Nederland. Die werden toen verspreid over een paar plekken in Nederland. Waaronder ook dus het Lloyd Hotel. Het was dus een vluchtelingenkamp. Het was een vluchtelingenkamp. Het was gewoon een vluchtelingenkamp. En jouw moeder noemt het daarom ook het kamp in haar dagboek. En ze zegt zelf op een gegeven moment, ik noem jou Mein Kampf, zegt ze zelf op een gegeven moment. Met een soort dikke knipoog, denk ik dan maar. Ja, want het is natuurlijk heel. Het is natuurlijk niet. Het is heel slecht Duits. Want Mein Kampf is mijn strijd. Natuurlijk, maar goed. Voor haar. Maar voor haar was dit vluchtelingenkamp iets. Nou, een paradijselijk oord, zou ik kunnen zeggen. Ja, er zaten heel veel jongens. Leuke jongens, interessante jongens. En het leven daar, al die jongeren die moesten ook hun tijd daar doorbrengen. En mijn moeder ging daar dus naartoe met vriendinnen om met de jongens te dansen. Ze kregen voor elkaar dat ze dansles kregen. Mijn oma, die een kleinkunstenares was, organiseerde bonte dinsdagavonden voor. Die trad daar op met allemaal collega's. Mijn opa die organiseerde bokslessen voor de jongens. Mijn opa was echt een geweldige bokser. En mijn moeder ging daar naartoe om. Te tafeltennissen, te flirten, te wandelen. Ze nodigden de jongens thuis uit in het weekend ook om even bij een gewoon gezin te kunnen eten. Want heel veel jongens zaten daar alleen ook. Hij reisde alleen zonder ouders. En jouw moeder was trouwens enig kind. Hè? En mijn moeder was enig kind. Ja, mijn moeder was enig kind. Ja. En jouw ouders nodigden die jongens dus ook uit bij hun thuis. En mijn grootouders. En zij hadden ook trouwens Duitse vluchtelingen in huis. Dus maar dat waren veel meer. De Joodse gemeenschap heeft heel veel gedaan aan de opvang van die Duits-Joodse vluchtelingen. Want ik bedoel, niets is vreemd wat er nu gebeurt. Dat was toen ook al zo, het beleid. Er werd op een gegeven moment ook werden de grenzen gesloten. En bovendien werd op een gegeven moment in het najaar van 1939... werden alle kampen verspreid over het land opgeheven. En kon men gezamenlijk naar Westerbork. Ja, en toen zaten alle Duits-Joodse vluchtelingen daar al helemaal klaar toen de Duitsers binnenvielen. Heb jij dit verhaal in de tijd van je moeder gehoord? Wist jij van het Lloyd Hotel? Ik wist van het Lloyd Hotel. Ik wist van de vluchtelingen daar. Ik wist van mijn oma die daar voorstellingen had gegeven. Maar ik wist niet deze verhalen van mijn moeder. Nee, daar ging ze niet lekker over vertellen. Nee, en dat is zo raar dat ze dat dus niet gedaan heeft. Nee, daar ging ze niet lekker over vertellen. Nee. Ik weet wel dat ze later, want Klaas Vos, een radiomaker, die heeft met mijn moeder twee radiodocumentaires gemaakt. En die heb ik toen geluisterd, maar nu natuurlijk ook weer teruggeluisterd. En daar vertelt ze wel in dat zij... Ja, we dat kunnen een stukje luisteren oma daar trouwens optrad en dat zij dan met vriendinnen daar ook naartoe ging om voor dansles of zo. Ja, ja, Klaas Vos, legendarische... Dacht het wel. Ja, VPRO-man, ja. Dominee ook. Ja. Heeft trouwens jouw beide ouders ook begraven, heb ik begrepen. Ja, niet als dominee zijnde, maar hij is een familievriend. Mijn moeder was een soort moeder voor hem. Dat was er voor velen, maar hij was echt heel erg dol op mijn moeder en op mijn vader ook. Hij had een hele goede band met ze. Was een soort het vierde kind, Klaas, bij ons thuis. Ja. Nou, laten we even luisteren. Uit die documentaire, Trots op Stella heette die documentaire. Gemaakt door Klaas Vos dus, voor de VPRO, de avonden in 2004. En we horen daar je oma zingen en je moeder praten. Dat ik jou niet heb vergeten, deze tijd. Mijn moeder had een heel aardige stem. Enfin, dat kan je nog wel horen, maar als meisje ook. En ze had eigenlijk zangles willen hebben. Maar ja, die mensen hadden daar geen geld voor. Dat kon natuurlijk niet. Ze moest meteen werken. Ze werd kousenbreister. Ze werkte op een kousenbreiatelier. Maar in die buurt, dus in die oude Jodenbuurt, werden vaak feestjes gegeven. En ze had een leuke stem. En dat hadden mensen dan al ontdekt. En dan werd ze uitgenodigd om ergens 's avonds wat liedjes te komen zingen. En dat waren dan al liedjes die bestonden natuurlijk. Liedjes van anderen die ze daar dan ging zingen. Wij trekken vaak naar vreemde landen. en breken tijdelijk alle banden voor de emotie van de rij. Wij weten heel veel te verhalen en kunnen bonte onder de boom. Ja. Ik vind het zo magisch dat je dan naar je grootmoeder kunt luisteren. Ja. Ja, dat is het ook. Ik heb gewoon nog opnamen. En van mijn moeder heb ik ook nog opnamen. Zelfs als klein meisje nog heb ik opnamen van haar. Weet je? Dus want zij ging ook zingen. Nou, we praten zo verder over je moeder en je oma. Eerst even het nieuws met Freddy van Tijn. NPO Radio 1. De parlementsverkiezingen in Zweden van afgelopen zondag zijn gewonnen door de rechtse oppositiepartijen onder leiding van de Zweedse Democraten. Dat betekent een nederlaag voor het centrum-linkse blok van premier Andersen, die sinds november vorig jaar een minderheidsregering leidt. Haar sociaal-democratische SAP blijft wel de grootste partij. Het kabinet trekt 40 miljoen euro extra uit om de acute problemen in de jeugdzorg aan te pakken, op voorwaarde dat gemeenten ook zo'n bedrag vrijmaken. Jeugdzorg Nederland vindt de plannen onvoldoende en zegt dat er onmiddellijk iets moet gebeuren om de schrijnende problemen aan te pakken. Het heeft bestuurders van de provincie Groningen veel moeite gekost om in Den Haag de problemen door gaswinning goed onder de aandacht te krijgen na de zware aardbeving in Huizingen in 2012. De Groningse oud-gedeputeerde Moorlach schetste voor de parlementaire enquêtecommissie dat toenmalig minister van Economische Zaken Kamp het probleem zo klein mogelijk wilde houden. En minister De Jonge houdt vast aan zijn plan waarin hij gemeenten de mogelijkheid wil bieden om de helft van alle koop- en huurwoningen toe te wijzen aan eigen inwoners. De VVD is daartegen en wil dat bestaande koopwoningen uitgezonderd worden. Maar volgens De Jonge wordt het aanbod dan te klein. Kunststof. Diewertje Blok is de gast en we spreken over haar boek dat morgen wordt gepresenteerd, Draaglijke Lichtheid. Het tiende dagboek van je moeder. En dat moet toch wel een heel vreemde sensatie zijn geweest om zo in het verleden te duiken. Niet alleen van je moeder, maar ook haar vrienden, de verliefdheden, de vriendinnen en je grootouders. Daar wist ik wel het nodige van. Ja, want ze was niet iemand die zweeg ook, jouw moeder. Nee, en ik was er bovendien al mee bezig geweest. Ik heb op 4 mei... in het kader van Joodse huizen en huizen van verzet, hè, dat er in huizen waar Joden hebben gewoond of verzetsmensen, heb ik zowel in het huis aan de Gibraltarstraat, waar mijn grootouders ondergedoken hebben gezeten, het verhaal verteld van hun onderduik en hun onderduikfamilie. En heb ik in Splendor, in de oude Jodenbuurt, het verhaal van mijn oma verteld, omdat die uit de Jodenhouttuinen, uit die hele oude buurt kwam. Dus ik ben natuurlijk best al, ik was met dat soort dingen al langer bezig, snap je? En ik doe vrijheidscolleges voor de hoogste klasse van het basisonderwijs. En dan daar putte ik ook al heel erg uit de geschiedenis van mijn eigen familie, van mijn moeder en van mijn grootouders. En is het zo dat jouw moeder jou met die Joodse identiteit heeft grootgebracht? Was het iets wat... Het was gewoon ook een dat waren wij ook, weet je. Dus het is zo... Kijk, zij werd eigenlijk Joods door de oorlog. Je moet je voorstellen dat... Ja, ja dat beschrijf je ook dat heel wel, goed. Snap je? Maar het was helemaal niet een item. Het was... En ik zelf zie het eigenlijk zo dat mijn moeder bekeek ieder mens gewoon voor... ieder mens heeft een eigen naam, eigen geschiedenis. En elk individu bekijk je en niet aan de hand van één zo'n stempeltje of één zo'n plakkertje. Alsof je, weet je, als mens ben je allemaal een soort diamant met allemaal facetten. En één van die facetjes is dat je Joods bent. Maar je bent ook in mijn geval moeder, presentator, iemands geliefde, een zusje, een kind van iemand. Ik ben een Nederlandse en ik ben ook een Bergs. Ik kom ook uit het dorp Nederhorst, weet je wel. Ja, je bent, er zijn zoveel dingen identiteiten die naast elkaar bestaan. Wie je bent en je mag nooit dingen terugbrengen. Dus ze werd ineens teruggebracht tot dat ene facet en daarop beoordeeld. En ik ben heel erg grootgebracht om dat nooit te doen. En zo voel ik dat ook. Dus het was er. Want het was ook gevaar, bedoel je? Nee. Het is gewoon dat je nooit op die manier naar mensen mag kijken en mensen mag beoordelen. Ja, in haar geval was het natuurlijk gevaar. Maar er werd niet, ik ben niet opgevoed met het feit dat Joods zijn gevaarlijk is. Dat heeft ze ons nooit meegegeven. Ik ben niet... Dat klinkt heel oneerbiedig en zo bedoel ik het niet. Maar slachtofferitis was ons vreemd. Ik ben niet opgegroeid met alleen wat je wel feit hoort. Dat je het zo benoemt, slachtofferitis. Ja, dat is een noemde jouw moeder het zo? Nee, jouw dat weet ik eigenlijk niet. Misschien doe ik dat zelf wel. Ik zeg ook altijd van het Joods historisch, noem ik ook altijd het Jiddisch hysterisch. Dat is meer een beetje... Ja, het slaat ergens op. Nou, het slaat ergens op. Nee, dit zegt natuurlijk iets over hoe jij dit... Ja, ik maak er gewoon een grap van. Ja, en maar... lichtheid. En een breng je erin, zoals jouw moeder dat ook maar deed. Kijk, bedoel, en dat is niet een verdienste, want ik ben me heel goed bewust. Bovendien ken ik ook zoveel mensen die werkelijk beschadigd zijn door de oorlog. En daar ook niet mee overweg kunnen. En dat ze ook weer doorgegeven hebben heel erg aan de volgende generatie, aan mijn generatie. En soms gaat het nog verder door. Maar ik ben door haar niet belast als tweede generatie. Het was niet iets ergs om Jood. Dat waren we ook, Joods. En dat was die geschiedenis was er. En dat was heel erg. Maar dat betekende niet dat je daarom wantrouwig door het leven moet gaan. En altijd moet denken dat ze het op jou gemunt hebben. En bovendien... En hoe verklaar jij dit, Diewertje, als ik je even mag onderbreken? Ja, sorry. Nou, dit is wel de kern van... Het is de kern van wie ze was. Ja, neem ik dan maar ik zo ook in van het boek. Verhaal. Het is ook heel erg waar het eigenlijk over gaat. Het heet ook niet voor niks draaglijke lichtheid. Ja, en dat is... Kijk, ook dat denk ik, dat is niet een verdienste. Dat had ze gewoon en dat is ook een geluk, weet je. Dat is ook iets wat je aard is, wat in je zit. Een bepaalde manier van in het leven staan... die ze ongetwijfeld ook wel heeft meegekregen door haar ouders. Door een hele veilige, hele liefdevolle, misschien ook bevoorrechte jeugd. Mm-hmm. En die heb ik ook eigenlijk gehad. Ik ben ook bevoorrecht natuurlijk. Weet je, ik heb nooit ergens gebrek aan gehad. Ook niet stinkend rijk, maar ook geen gebrek. En vooral ook heel... liefdevol en heel gevoed met heel veel kennis en cultuur. Nou ja, je ziet veel overeenkomsten tussen jou en je moeder. En dit ook. Ik lees even een heel klein stukje voor. Wat er ook bij haar speelde, het laatste wat ze deed... was ons ermee belasten. Dus het gaat hierover. Ze zadelde ons niet op met haar angsten, haar verdriet. Ik zelf zie nooit beren op de weg. Hebben tomeloos vertrouwen dat alles goed komt... en dat als er iets misgaat, het uiteindelijk wordt opgelost. Dat gevoel, dat vertrouwen, is zeker iets wat zij me heeft meegegeven. Ja. En daar ben ik er natuurlijk ontzettend dankbaar voor. Dat zij ons niet belast heeft dat zij het op die manier... Ze heeft, maar het heeft ook voorgeleefd. Weet je, ze heeft het ook opgepikt. Je kan zelf, als je dit hebt meegemaakt, natuurlijk... je verliezen in bitterheid, in wantrouwen tegenover de mensheid, in wraakzucht. Dat bestaat allemaal en dat begrijp ik ook. Maar zij heeft zich meteen gerealiseerd, de oorlog hier is afgelopen, maar het is niet het einde van oorlogen in de wereld, in de rest van de wereld. Mm-hmm. Onverdraagzaamheid is niet voorbij, nu wij vrij zijn. En ook in Nederland is dat er nog steeds. En daar maakt ze zich ontzettend druk over door eindeloos te collecteren, bijvoorbeeld. Ja, en door Net als haar dochter Diewertje. Ja, en voor Amnesty, de schrijfavond. We hadden de UNICEF-winkel thuis. Ze was actief in de Partij van de Arbeid. Dus ze had zoiets, je bijdrage leveren, aan de politiek meedoen. Maar op haar eigen vierkante kilometer. Weet je, niet, je kan niet de wereld helaas niet veranderen. Ik hoor weer zo'n verhaal over Zweden. Ik zie elke dag de vluchtelingen hier in Nederland. En denk dan ook van, er is ook weinig nieuws onder de zon wat dat betreft. Weinig veranderd. Ik denk ook altijd, als ik aan Ter Apel denk ik... lekker ver weg, weet je wel. Wat net als Westerbork. We willen het allemaal niet daar zien. Ergens in het noorden. Ergens ver in het noorden. En kijken naar mensen als grote groepen, weet je wel. Daar het kan is ik er allemaal nog. En daar heeft ze op haar eigen kleine manier... dat altijd heel erg voorgeleefd aan ons. Om daar wat aan te doen. En dat is wat En dat is iets wat jij heel erg wilt uitdragen ook. En wat je... wat dat boek ook heel erg duidelijk maakt. We kunnen nog even een fragment laten horen uit die documentaire van Klaas Vos, waar we jouw moeder horen over. Want ze stopt namelijk met het schrijven van het dagboek op het moment dat ze... Een paar maanden voor de onderduik. Even luisteren wat ze vertelt over die onderduik. Waar ze trouwens in een eentje zat, hè, zonder haar ouders. Ik kreeg een oproep in... september 42. Om het te melden op de Polderweg, dat was daar zo. Daar stonden bussen en die brachten je naar Westerbork. Mijn vader ging naar de Joodse Raad toe en die informeerde wat we moesten doen. En toen zei die man, die hij ook kende, die zei... laten verdwijnen, niet gaan. Toen is mijn vader zo eens hier en daar gaan informeren. En tenslotte ging je naar de familie Bruinestein. Die naam zegt je misschien wel wat. Van Dick Bruinestein. Dick Bruinestein, zijn grootvader. Ja, daar ben ik ondergedoken geweest. Mm-hmm. En toen is mijn vader gaan vragen of hij misschien een adres voor hem wist. En die heeft ook met zijn vrouw zitten praten. Hij zei, nou, ik weet wel een adres. Laat ze maar maandag, dus was de maandag nadat mijn vader was geweest, 's morgens hier naartoe komen. Mijn vrouw staat een stofdoek uit te slaan. De deur is open, ze kan zo naar boven lopen. Nou ben ik ondergedoken. Dan ben ik dus van 7 september 42 tot 4 mei 45 ondergedoken geweest. Dan heb ik het geweldig gehad. Heb ik het geweldig gehad. Het is... Wat gebeurt er als je haar dit zo hoort vertellen? Ja. Ik moet ook glimlachen bij heb ik het geweldig gehad. Het was haar manier van... Ze heeft ons vaak over die onderduik ook verteld, maar nooit dus ook... ze maakte daar een soort spannende verhalen van, weet je wel. Dat ze een keer in een kast zat en dat de zoon, daar dat beschrijf ik ook geloof ik, dat de zoon die helemaal niet van die mensen kwam en die wist echt van niets dat daar iemand ondergedoken zat. En dat ze toen gewoon niet goed werd en uit die kast zo in de gang voor die voeten van die zoon flauw viel en zo. En dat soort dingen. En ze is een keer door tante Mies en oom Wim, zo heette ze, mee naar... Toen wilde ze toch een keer naar buiten. Is ze zo tussen hun in even naar buiten geweest. Maar toen van dat zuur, al dat, die frisse lucht, werd ze ook niet goed. Viel ze ook een beetje flauw en ze had gewoon bloedarmoede. Dus ze moest weer gauw naar binnen. Nou ja, dat soort verhalen en dat... Maar het is, want het ik heb dan en dat ze heel veel had gelezen. Gelezen, heel veel boeken gelezen, heeft daar eindeloos de hele wereldliteratuur tot zich genomen. Ja. Maar ik heb nu kennis met haar gemaakt door dat dagboek te lezen voordat ze ging onderduiken. En dan zie je dus een waanzinnig levendig meisje dat geniet met levenshonger, van alles. Het is echt... Ik heb tegenwoordig wat je noemt levenshonger, dat schrijft ze ook echt. Nou. Ja. Dat spat er vanaf van iedere bladzijde. Ja. En dan moet dat meisje 2,5 jaar lang stil zijn en opgesloten zitten. Ja. En dan hoor je haar zoveel jaar na dato zeggen, het was geweldig. Ja, ik denk dat ze ook gewoon bedoelde te zeggen, moet ik je eerlijk zeggen, nou dat is geweldig. Het was geen feest, maar ook het was geweldig dat ze daar heeft kunnen onderduiken. Ik denk dat ze dat bedoelt, snap je? Het was geweldig dat zo gegaan is en dat ze dus niet is weggevoerd. En ik denk dat ze het zo bedoelt. Ik bedoel, het was 2,5 jaar, maar ze heeft het overleefd. Ik denk eigenlijk dat de interpretatie is, zoals we het moeten horen. Ja, dat denk ik wel. Want het is natuurlijk ook, wat ik ook wel opmerkelijk vind, is dat ze schrijft de hele periode mei 1940, dus het begin van de oorlog, schrijft ze helemaal niet in het dagboek. Er zit een heel hiaat in het dagboek van maanden. Ja. En geen woord daarover, over wat er gebeurd is. Dan pikt ze het toch gewoon weer op daarna. En ook en ze stopt dus ook in 42, begin 42. Toen werden de maatregelen steeds strenger. Toen kwam de ster in het voorjaar. Toen werden de waar eerste... ze dan wel weer heel grappig over schrijft, over die ster. Of heel grappig. Ja. Nou ja. Ja, dat ze denken daarmee de oorlog te winnen, weet je wel. Omdat we niet meer in het park op een bankje mogen zitten. Ja. Ook weer vol spot. Vol spot. Maar goed, er kwamen wel, weet je, er werden mensen opgepakt. Mensen moesten zich melden. Mensen verdwenen. Mensen gingen weg. En volgens mij, toen hield dat, toen kwam echt de realiteit binnen. Mm-hmm. En ook in die periode dat de oorlog begon, dat vond ze gewoon helemaal niet iets om over te schrijven in een dagboek, snap je? Dat was iets wat, dan werd haar leven even in beslag genomen door de werkelijkheid, denk ik. Want het is zo opvallend dat die hele periode niet beschrijft. Niet terwijl die historisch gezien zo interessant is. Maar, maar al die verliefdheden waren voor haar... Dat waren redenen om dat soort dingen... het is natuurlijk iemand die bezig is ook om zichzelf uit te vinden. Om te denken, wie ben ik? Ook over haar haar en haar kleding. En hoe zien anderen mij? Weet je wel, zo, dat is waar je dan mee bezig bent. Een meisje dat zich ontwikkelt. En... Ja, en dat is zoals maar hoe heeft zij... Ze kwam dus eigenlijk alleen maar met... Met verhalen, vette verhalen over die onderduik. Niet met. Nou ja, maar ook wel de tragiek van bijvoorbeeld de oom en tante, waarvoor mensen uit gereformeerde mensen uit Zeeland helemaal op zondag notabene naar Amsterdam kwamen. Die kenden ze van de markt, waren een oom en tante die op de markt stonden. En zeiden, jullie gaan met ons mee. En ze gingen niet. Mm-hmm. Weet je, ja, dat soort verhalen vertelden ze ook, natuurlijk. Ja. Maar ook heel veel, toch ook heel veel verhalen met een soort grap er aan. dingen die gebeurden. Maar wat er gebeurde met Jaap, met het gezin waar mijn grootouders ondergedoken zaten, die dus uiteindelijk gefusilleerd is, dat is natuurlijk wel de grote tragiek geweest, waardoor onze gezinnen ook altijd verbonden zijn. Ik bedoel, dat gezin. Want jouw grootouders zaten ondergedoken op een ander adres. Ja. Deze man, Jaap, zat in het verzet. Ja, en zijn vrouw ook trouwens. Ja, die hebben dus echt met een klein kind. Die hadden een klein dochtertje. Moet je je voorstellen dat je die keuze maakt. Hè? Mm-hmm. Dat je dan toch durft met gevaar voor eigen leven zo'n ouder echtpaar in huis neemt. Waar ik nu weer te meer doordrongen was, terwijl je dit ruim twee jaar hebben ze dat gedaan. En die lieve Thea, die ik morgen mijn eerste exemplaar ga overhandigen. Oh ja, Thea heette de dochter. De dochter. Die was 4, 5 en die heeft nooit, ik nam nooit vriendinnetjes mee naar boven om te spelen, maar die heeft dus altijd aangevoeld dat ze er niets over moest zeggen over oom Appie en tante Impje, want dat waren de onderduiknamen van mijn grootouders die daar in huis zaten, dat er gewoon nog twee mensen in huis zaten. En ook nog vaak trouwens andere onderduikers die er tijdelijk even zaten. Maar Jaap werkte ook op de drukkerij waar Trouw werd gedrukt. Die is begin 45 verraden en hij is in februari 45 gefusilleerd. En dat is natuurlijk echt, dat heeft dat gezin. Ja, Thea is opgegroeid zonder vader. Had gelukkig wel mijn opa en oma, want die hebben zich heel erg ontfermd natuurlijk over dat gezin. Maar moet je je voorstellen hoe je je voelt ten opzichte van die mensen die toen zij de Yad Vashem-onderscheiding kregen, uiteindelijk, die mijn moeder voor hen had aangevraagd, toen, ik ben nooit zo emotioneel, maar toen Thea naar voren kwam om die namens haar ouders postuum in ontvangst te nemen, toen moest ik ineens vanuit het niets zo huilen, omdat ik ineens het voelde zo dichtbij van, ik zit hier dankzij hen, weet je wel. Je hebt toch... indirect je leven te danken aan die mensen. En wat een prijs hebben zij daarvoor betaald. En er nooit een woord over gesproken. Kijk, dit zijn de echte helden. Die durfden dus zo'n keuze te maken in die tijd. Met en de meeste mensen die maakten de keuze om hun hoofd af te keren en af te wenden. En ik weet ook niet wat ik zelf zou doen, hoor. Dat is altijd dagelijkse vraag. Wat zou ik doen? Hey, ik weet het niet. Je weet het echt niet? Ik weet het echt niet. Nee, ik hoop natuurlijk de heldhaftige keuze. Mm-hmm. Maar ik weet het niet of ik zo'n held ben. Nee, dat durf ik niet. Het is heel makkelijk om het nu te zeggen. Maar ik weet het niet. Maar het is wel iets wat me bezighoudt. Ja. Want dat wat vind heeft ik al het heel met wat. Je gedaan? Ja. Dit hele, deze hele geschiedenis die je weer hebt ervaren of beschreven of doorleefd. Want die documentaire was er natuurlijk wel. En je zei het ook, ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest. Maar nu ook. Nou, het verrijkt je ook. De manier waarop je daarover vertelt, dat je bent er helemaal vol van. Ja, dat helemaal ben ik. Nou, het heeft me wel heel erg geïnspireerd. En wat ik ook al zei, ik gebruikte ook al heel erg toch dit soort dingen. Nou, niet zozeer het dagboek, want dat kwam er nu nog eens bij. Maar wel de verhalen van mijn moeder en het voorbeeld wat zij voor mij is en het verhaal van Jaap en Ans, dat gebruikte ik natuurlijk wel al bij die vrijheidscolleges bijvoorbeeld. Dus ik heb wel de behoefte om het door te geven. Mm-hmm. Ik voel het wel als een soort verplichting. Ik vind ook wel dat, omdat dat vrijheid verplicht, weet je, vrijheid is niet, dat zijn ook van die clichés, maar zo is het nou eenmaal. Het is niet vanzelfsprekend, niet vrijblijvend en we zijn er zelf verantwoordelijk voor, ook of we die vrijheid behouden. En hoe fijn is je eigen vrijheid als het ten koste gaat van de vrijheid van anderen? Dat is natuurlijk ook nog iets waar ik me zeer bewust van ben. En waar mensen hebben het tegenwoordig zo makkelijk, gebruiken dat woord zo makkelijk. Hè? Het gaat allemaal om mijn vrijheid. En als ik maar kan zeggen wat ik wil. Ik word in mijn vrijheid aangetast. En dan denk ik, jongen. Hou op. Dat woord begint een beetje aan betekenis te verliezen door het foute gebruik. Ik noem het ook altijd de Partij voor Mijn Vrijheid in plaats van de Partij voor de Vrijheid. Ja, want dat is het namelijk. Want dat is het belangrijkste. En dat vind ik niet. Ik kan niet genieten van mijn vrijheid Als anderen zo onvrij zijn. Ja. Mm-hmm. En zeker als ik vind dat ik vrij moet zijn ten koste van anderen. Dat is geen vrijheid. Voor mij niet, tenminste. Jouw grootouders zijn Joodser geworden na de oorlog, beschrijf je. Ja. Wat is daar gebeurd? Niet religieus, maar wel groter sentiment, werd toch belangrijker. Ze waren lid van de Joodse gemeente. Ze zijn ook echt Joods begraven. Ze liggen in Muiderberg. Terwijl ze voor de oorlog niet religieus waren. Nee, niet religieus. Maar daar hoorde denk ik ook wel al bij, in Muiderberg begraven worden hoor. En dat soort dingen, dat wel. Maar ze gingen dus naar Israël ook. En vonden dat geweldig. Ze bedoel, ze waren te oud om op Elia te gaan en om daar naartoe te gaan. Te gaan emigreren, snap je? Maar mijn moeder heeft nooit iets gehad met zionisme. Die heeft, die heeft hetzelfde gevoel wat ik ook heb. Dat je wil gewoon overal kunnen wonen. Niet omdat je Joods bent, dat je dan alleen maar in Israël zou moeten wonen. Weet je wel? Dat vind ik echt bizar. En spraken zij daar met elkaar over? Was dat een onderwerp? Nee, volgens mij niet. Nee. Mijn moeder die was zeer liefdevol voor de ouders en die gingen daar naartoe. En mijn moeder was daar kritischer over, ook over Israël. En dat is er vanaf het begin geweest. Mijn vader vertelde me dat wel. Dat zij echt toch zich altijd ervan bewust was ook wat er met de Palestijnen gebeurde. En dat het, dat het ook ten koste gegaan was weer van anderen. En dat dat natuurlijk een heel ingewikkelde basis voor een land is. Je begrijpt het allemaal wel wat er gebeurd is, maar schuldgevoel is een ontzettend ingewikkelde basis om een natie op te bouwen. Maar hoe zat dat? Door wie werd zij gevoed, denk je? Want haar ouders die dus een andere keuze maakten in deze. Dat weet ik niet. Maar ik kwam er wel. Kijk, ook toen ik dat dagboek las, wat mij ook heel erg is bijgebleven, is toen was ze 16 dus. En ze staat bij de spoorbomen 's avonds op weg naar het Lloyd Hotel. Krijgt een gesprek met een mevrouw die vraagt: God, bent u ook een vluchteling? En dan beschrijft ze dat er zo'n gesprek ontstaat over geloven. En dat toch, dat het niet het ene geloof beter is dan de ander. En dat heus niet alle Joden geweldige mensen zijn. Zoiets schrijft ze dan, letterlijk. Ja. Toen dacht ik, dat is zo herkenbaar. En dat had ze dus toen al, die wijsheid. Ja. En dat vind ik heel op erg. Op heel jonge leeftijd. Op heel jonge leeftijd. Dus dat niet een iets, dat het je niet specialer maakt dan anderen. Of dat alleen maar goed is, weet je wel. Ze was daar gewoon heel kritisch, maar ze was ook politiek wel geïnteresseerd. En ik denk dat dat ook wel door mijn vader nog eens extra is aangewakkerd. De historicusblok. Ja, en die was werkzaam bij het Meertens Instituut. Ja, de balk uit van het bureau. Ja. De balk van het bureau. Ja, dat hebben we nog niet eens vermeld. Nee. Maar mijn vader die is in de oorlog. Hij is lid van de kaderlid van de Communistische Partij geweest. Die was echt heel erg echt overtuigd socialist en heel links. Terwijl zijn vader weer een groot liefhebber van Mussolini was, toch? Ja, dat was echt een hele rare man. Dat was een hele, dat was geen fijne man. Ik denk ook dat er bij hem nog een soort extra reactie ook op zijn vader geweest is. Maar goed, mijn vader was echt overtuigd. En die is gelukkig, vind ik altijd, voor Hongarije was hij al uit die partij. Maar die is dus toen ook echt als kaderlid. Hij werd als verrader beschouwd. En hoe dat toen werkte in die Communistische Partij, dat was echt heel heftig. Jij hebt de hele geschiedenis aan je kont. En hij moest later voor de VN naar Amerika en kreeg geen visum, omdat hij lid was geweest van de Communistische Partij. Dat was toen nog zo. Dat is uiteindelijk wel omdat hij op uitnodiging van de VN daarheen ging, heeft hij wel dat gekregen uiteindelijk. Maar zo werkte dat door. Maar die is later voor de Partij van de Arbeid heel actief geweest. En mijn moeder was eigenlijk PSP, die was nog veel radicaler. Extremer en radicaler toendertijd. En die is later ook ook Partij van de Arbeid geworden. Ze waren wel, dus het is mij wel voorgeleefd ook, weet je, dat je de samenleving, dat ben je zelf. Je moet daar aan meedoen. Mm-hmm. Het is heel makkelijk om langs de kanten te staan en van alles maar te roepen. Maar neem dan ook verantwoordelijkheid en doe mee. En zo. Hoe zagen ze jouw carrière eigenlijk? Hoe zagen ze jou? Hoe zag jouw met moeder jou? Met heel veel trots. Ja? En heel lief. Ja. Ja, met mijn werk wel. Mijn moeder bewaarde alles en knipte dingen uit. Nee, dat vond ze verschrikkelijk leuk, ja. Zeker. Want als je die drie vrouwen op een lijn ziet, hè, wat je ook hebt gedaan in dit boek, in zekere zin. Stella LaFontaine, de naam, artiestennaam Stella van je oma. Fontaine. Ja, ja. De artiestennaam van je oma. En dan jouw moeder, Henny Gazan. Ook even Henny Fontaine, maar die heeft haar carrière dus wel echt aan de wiel gehangen. Ja, toen ze moeder werd. En ik lijk wat dat betreft veel meer op mijn oma, die voor haar tijd echt heel geëmancipeerd was. Die zich dus omhoog werkte van kousenbreister tot een echt wel groot artieste in haar tijd. Ja, want en carrière maakte. En dus naar het en zij ging op tournee. En dan bleef Henny gewoon achter bij mijn opa Sam. Bij een huishoudster ook, juffrouw Marie. De katholieke juffrouw Marie. Ja, en dit allemaal in de jaren 30. Ja, en dat allemaal in de jaren 30, dat vond ik heel, heel bijzonder. Mijn oma is gewoon nooit gestopt met werken. En Nou, dat is voor mij wel weer een voorbeeld, snap je? Ik ben natuurlijk ook, heb nooit in mijn hoofd gehaald om te werken. Ik denk dat ze ook wel eens kostwinster geweest is. Maar mijn opa deed ook zaken, zat ook in zaken en zo. Maar goed, zij waren heel gelijkwaardig aan elkaar. En bij mijn ouders. Maar mijn moeder is vooral heel erg... Ik denk, Thea zei laatst, wat jouw moeder het allerliefste deed, was ook moeder zijn. Dat het moederschap was voor haar. En ze was ook echt een geweldige moeder. Op gewoon een heerlijke moeder. Die ook dus wel heel veel dingen deed. Levend ganzenbord. En een levend ganzenbord, ja. En heel veel met ons zingen. En ze was er gewoon op momenten dat het nodig is. Heel fysiek ook. Heel knuffelig. Heel liefdevol met mijn moeder. Was over alles te marchanderen ook. Maar en met heel veel humor. Zij was echt verstrooid. De warme bron. Ze was altijd bij ons thuis. Altijd de bril kwijt. En inderdaad altijd verstrooid. Kon eigenlijk helemaal niet fietsen. Liep altijd met de fiets aan de hand. Oh ja, met allemaal dat is ook tassen. Zo'n mooi beeld. Maar als zij boodschappen ging doen. Iedereen hield ook van haar in het dorp. Dan was ze uren weg. Want zij recipieerde gewoon bij de kruidenier. Bij de firma Schoordijk. We hadden echt zo'n dorpskruidenier. Daar stonden wel eens van die tuinstoeltjes voor in de zomer voor de verkoop buiten. En dan ging ze daar uiteindelijk maar zitten. En er kwamen altijd allerlei mensen langs. Echt, mevrouw Blok was een begrip in het dorp. In Nederhorstenberg. In Nederhorstenberg. Ja, nee, dus dat... Maar ik denk dat haar belangrijkste... voelde je dus meer verwant met je oma? Qua ambitie, carrière. Maar qua bijvoorbeeld een licht ontvlambaar hart... blijk ik ook heel erg op mijn moeder te lijken. En qua lichtheid ook. Dat heb ik ook wel heel erg over me. En een heel selectief geheugen. Nare dingen gewoon. En inderdaad geen beren op de weg. En, ja, maar dat ik ga weet je dus pas. Meisjes, als je valt, altijd wat van maken. Oh ja, die is mooi. Ja, maar dat komt van Sonia Gasco. Ja. Maar die gebruikte mijn moeder heel vaak. De ja. ballet... De ballet dan docenten, ja, de choreografen. Die zijn meisjes, als je valt, altijd wat van maken. En dat is, ik zie ook het beeld voor me. En ik herken het ook. Als ik val, of als iemand valt, dat hadden wij ook. Het eerste wat we toch doen is lachen. Omdat je je voor kan stellen hoe het eruit ziet. En dan proberen om net te doen alsof het erbij hoort. Weet je wel. Ja, nou ja, dat, zo moet je met dingen die misgaan omgaan. Dat je er gewoon toch. Dat je van de mislukkingen iets maakt. Ja. Ja. Van het ongeluk iets grappigs maken. Ja. Of, nou ja, precies. Ja. Ja. Of daar de komische kant van inzien. En door een grap het toch lichter te maken. En dat, die neiging heb ik ook wel heel erg. Ja. Zonder, en het is toch wat anders. Je kan het verwarren met oppervlakkigheid. En dat vind ik toch niet, dat snap je? Dat is het per se niet. Nee, dat vind ik niet. Lichtheid is niet per se oppervlakkigheid. Je hebt een waanzinnig portret van je moeder gegeven in het boek. Draaglijke lichtheid. Dat is een eerbetoon aan haar. Dat is het zeker. Ja. Meer dan dat. Ja. Dank je wel, Diewertje. En zo dadelijk op deze zender, 5 dagen, Petra Possel presenteert en de bus rijdt door het Groningse aardbevingsgebied. En daar spreekt Petra Possel met een geestelijk verzorger. Mooie avond verder, tot morgen. Dank Diewertje. Ik bedoel natuurlijk mevrouw Blok. Morgen in Kunststof een interview met Maria Goos. NTR. Speciaal voor iedereen. Wanneer wij bij Suzuki een buitenboordmotor, motorfiets of auto bouwen, nemen we dat heel serieus. Want of jij nou de herfst wil beleven door het panoramadak, of offroad wil knallen door de modder, het moet met vertrouwen kunnen. Suzuki. Serious. About fun. Vanavond in het nieuwe seizoen van Oogappels. We hebben allemaal dingen waar we heilig in geloven. Ik geloof er niks van dat jij ziek bent. Je mist me gewoon. Je probeert me de hele tijd in een hoek te duwen waar ik niet in wil zitten. Ja, dat wil ik gewoon niet. Lieke! Puberleed en ouderstress in Oogappels. Vanavond om 8:55 bij BNNVARA op NPO 1. De ruime Suzuki S-Cross, die jou en je gezin onvergetelijke roadtrips bezorgt, is nu nog zuiniger als full hybrid. Bekijk hem op suzuki.nl. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar mogelijk.nl. Historia emocionante. Dönüşüm hikayeleri. Moving stories. Verhalen die je bewegen. Alleen nog deze maand te zien in Museum het Valkhof Nijmegen.